الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ مریم چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 16 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. 16ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کو ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ آیت ہو چکی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وذکر فی الکتاب مریم, اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن عظیم میں مریم کے ذکر کو بیان کیجئے. یعنی جو ہم نے آپ پر وحی نازل فرمائی, جو قرآن نازل فرمایا, اسے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے وہ حصہ جس میں مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہ واقعہ بیان کرنے سے بڑا مقصود اللہ تبارک و تعالی کا اپنی عظمت کا اظہار کرنا ہے, اپنی وسعت قدرت کا ذکر کرنا ہے کہ وہ بہت بڑی قدرت والا ہے, قادر مطلق ہے, وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. اِذِن تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا, جس وقت کہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئیں تھیں, مکاناً شرقیاً, مشرقی کنارے کی طرف, تو وہاں پر آپ مطلب کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے گئی تھیں یا مطلب غسل فرمانے گئی تھیں, اس طرف آپ چلی گئی تھیں, تو فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا, تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تھا. یعنی آپ نے لوگوں سے ایک پردہ کر کے اس مقام پر آپ تشریف فرما تھیں. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا. اپنی روح کو بھیجنے سے یہ قرب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. جیسے روح جسم کے قریب ہوتی ہے, ایسے ہی یہاں روح سے مراد حضرت جبریل امین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی درجے کا قرب رکھتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو روح سے تعبیر فرما کر ان کے بہت زیادہ قریب ہونے کو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کو بیان فرمایا. تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا, تو بھیجا ہم نے ان کی طرف یعنی بی بی مریم کی طرف روحنا, اپنی روح کو یعنی جبریل امین کو. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, تو وہ جبریل امین ان کے لیے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا. یہ نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ فرشتے اگر چاہیں تو بحکم الہی انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں. باقاعدہ ان کے ہاتھ پیر ہوں گے, چہرہ ہوگا, سب کچھ ہوگا. ویسے وہ نوری مخلوق ہیں اور نوری مخلوق نظر نہیں آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے اطراف میں بھی بے شمار فرشتے ہیں, کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہیں, کچھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو روزمرہ نہیں دیکھ پاتے. لیکن اگر یہی فرشتے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دے تو کسی انسان کی شکل میں باقاعدہ آ سکتے ہیں, اور اس وقت پھر ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, تو وہ یعنی جبریل امین بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہو گئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اب آپ بہت پاکباز خاتون تھی, اور روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 10 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال کی تھی, اور یہ بڑے پاکباز خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ان کا خاندان نیک, پرہیزگار, متقی, مشہور تھا. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں, تو وہ بڑا ہی متقی پرہیزگار گھرانہ تھا. تو اب جیسے آپ نے مرد کو دیکھا, بھی ایک لڑکی ہو, پاکباز خاندان سے تعلق رکھتی ہو, اس کا پاکیزہ ذہن ہو, کسی برائی میں نہ رہی ہو, نامحرموں کے درمیان نہ رہی ہو, اور ایسی تنہائی کے موقع پر اچانک ایک مرد سامنے آ جائے, تندرست صحت مند آدمی, تو لازم بات ہے کہ عورت ایک دم گھبرا جائے گی اور ایک دم اس پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. تو آپ گھبرا گئیں اور آپ نے فرمایا, قالت, انہوں نے کہا, انی اعوذ بالرحمن منکا, بے شک میں اللہ تعالیٰ کی تجھ سے پناہ طلب کرتی ہوں, ان کنت تقیا, اگر تجھے خدا کا ڈر ہے. بڑے نفیس انداز میں اس کو سمجھا دیا کہ اگر تم خدا کا خوف رکھتے ہو تو میرے قریب آنے کی پھر کوشش نہ کرنا, کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں. تو ایسے موقعوں پر ذکر الہی کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, جبکہ سامنے والا کسی گناہ کا ارادہ رکھتا ہو بالفرض, تو بہت ہی بہتر ہے, کیونکہ اس سے سامنے والے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو سکتا ہے. چونکہ ابھی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حقیقت کا علم نہیں تھا, تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی شخص ہے جو شاید کسی برے ارادے سے یہاں پر آیا ہو. تو آپ نے فوراً اللہ کا ذکر کیا, اسے خوف خدا یاد دلایا, اور اللہ تعالی کی پناہ میں داخل ہونے کا ارادے کا اظہار کیا. قال انما انا رسول ربک, اس پر جبریل امین نے فرمایا کہ محض میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں. لأہب لکی غلاماً زکیاً، تاکہ میں تجھے ایک نیک پرہیزگار پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں۔ ذرا توجہ سے اس کو سماعت فرمائے گا، یہ بہت ہی نفیس یہاں پر باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے خدشات اور غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ حضرت جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں لِآہبا، تاکہ میں دوں لکی تجھے غلاماً زکیاً، ایک صاف ستھرا بیٹا۔ تو یہاں پہ جبریل امین نے بیٹا دینے کی نسبت اپنے طرف کی، حالانکہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، نعمت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو اس کا اختیار دے دیا کہ تم ہمارے حکم سے بی بی مریم کو حاملہ کرو، ان کو مطلب بیٹے کی خوشخبری سناؤ، ان کو حمل کے درجے تک پہنچاؤ، تو پھر حضرت جبریل امین نے اس بیٹا دینے کی نسبت کو اپنی طرف فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کا رب آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، بلکہ لِآہبا واحد متکلم کا صیغہ ہے، تاکہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں۔ تو یقینی سی بات ہے یہاں پر کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جبریل امین شرک کے مرتکب ہو گئے کہ انہوں نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی جانب کر لی، اس لیے کہ یہ اپنی جانب نسبت کرنا بحکم الہی تھا۔ اور یہ مطلب تسلیم شدہ بات ہے کہ آپ نسبت اپنی طرف کر رہے تھے، لیکن آپ کا خیال یہی تھا، آپ کا نظریہ یہی تھا، آپ کا عقیدہ یہی تھا کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی، وہی دے گا، لیکن چونکہ مجھے دینے کا ایک وسیلہ بنا دیا ہے، مجھے ذریعہ بنا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف نسبت کر لی۔ تو اس لیے ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کو ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا، لیکن رب کریم کی عادت کریمہ ہے کہ جب وہ کچھ عطا فرماتا ہے تو بغیر وسیلے کے عطا نہیں فرماتا، کسی نہ کسی کو سبب بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے، اور پھر ہم تک نعمت کو پہنچا دیتا ہے۔ جب وہ ہم تک نعمت کو پہنچاتا ہے تو اب جس طریقے سے جبریل امین ایک سبب اور ذریعہ بن رہے تھے اور انہوں نے اپنی طرف نسبت کر لی، جو کام اللہ کا ہے حقیقتاً فعل، اس کی نسبت اپنی طرف کر لی کیونکہ آپ سبب و ذریعہ بن رہے تھے، لہذا ہمیں تعلیم حاصل ہو گئی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں کچھ عطا فرمائے تو جو جس کو وہ عطا فرمانے کے سلسلے میں سبب اور ذریعہ بنا رہا ہے، ہم اس کی طرف اس نعمت کی نسبت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہیں، ایک شخص بے اولاد ہے، ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد عطا فرما دے۔ انہوں نے دعا کر دی۔ اب اگر یہ شخص یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو فلاں بزرگ نے بیٹا عطا فرما دیا، اور ذہن یہی ہے کہ ان کی دعا کے وسیلے سے اللہ نے ہی عطا فرمایا، لیکن یہ ذریعہ و سبب بن گئے، اس لیے میں ان کی طرف نسبت کر رہا ہوں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلوب خود قرآن نے اختیار کیا ہے۔ اس لیے کہ نظریہ درست ہو تو نسبت کرنے میں حرج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو اکثر مسلمان ہیں وہ یہی بعض وقت کہہ دیتے ہیں، جی اللہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، فلاں اللہ کے ولی نے کرم فرما دیا، تو ان کی طرف کرم کی، فضل کی، احسان کی، برکت کی، انعام کی، کسی نعمت کی نسبت کرنا، یہ اس خیال کے تحت نہیں ہوتا کہ یہ اپنے پاس سے ہمیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ نظریہ یہی ہوتا ہے کہ دیا اللہ نے ہے، ان کو وسیلہ بنا لیا، انہوں نے دعا کر دی، انہوں نے نگاہ کرم فرمائی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ نے ان کی دعا کو مقبول کر کے ہمیں عطا فرما دیا، تو اس لیے جو سبب بن رہا ہو اس کی طرف نسبت کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا، اور یہ کوئی شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبریل امین نے کہا کہ محض میں تو آپ کے رب کا ایک قاصد ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا، صاف ستھرا پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ جی آپ مجھے کہاں سے بیٹا دیں گے، بیٹا تو اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ ان کے کہنے کا مقصود یہی ہے، کیونکہ اسلوب کلام دیکھ لیں پیچھے، انا رسول و ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، تو لازم سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، اس لیے انہوں نے بھی کوئی آبجیکشن نہیں کیا۔ اور پھر اس طرز کو خود اللہ نے اختیار کیا۔ اگر آپ اس مطلب یہاں پر یوں کہیں کہ بھئی کیا ضروری ہے کہ ہم سبب کی طرف نسبت کریں، اللہ کی طرف ہی نسبت کرنے میں کیا حرج ہے، ضروری ہے کہ رسول کی طرف نسبت کر دیں یا صحابہ کی طرف یا کسی ولی کی طرف نسبت کریں، تو ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ اسلوب چونکہ خود اللہ نے اختیار فرمایا، خود قرآن کی اس کو زینت بنایا، تو اگر کوئی یہ سنت الہیہ اختیار کرنے کے قصد سے کسی بھی نعمت کے حصول کی نسبت نبی کی طرف کر دے، ہمیں کس نے مسلمان کیا، جی نبی نے مسلمان کیا، ہمیں نبی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اگر اس طرح نسبت کر رہا ہے، حالانکہ دولت ایمان اللہ نے عطا فرمائی، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وسیلہ بنے اور کوئی شخص اس سنت الہیہ پر عمل کی نیت سے اس نعمت کی نسبت نبی کی طرف کر رہا ہے تو وہ قابل گرفت کیسے ہوگا؟ سنت الہیہ کی تکمیل، سنت الہیہ پر عمل تو قابل تعریف ہے، نہ کہ قابل مذمت۔ تو اس لیے مطلب یہ جو اولیاء کرام کی طرف، صحابہ کی طرف، انبیاء علیہ السلام کی طرف بعض اوقات لوگ نسبت کر دیا کرتے ہیں، اس نسبت میں یہی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ کوئی بیوقوفی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی شرک کی طرف لے جانے والا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ اسلوب اختیار نہ فرماتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جملوں یا اسلوب کلام کے مرتب ہونے والے نتائج کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کون سا جملہ بولا جائے گا، کون سے لوگ طرز اختیار کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس کے باوجود اس نے جب یہ طرز اختیار فرمائی کہ جبریل امین کو اجازت دی کہ تم بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کر لو، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ایک شخص مسلمان ہے تو انشاءاللہ اس قسم کی نسبتوں سے وہ مشرک نہیں ہوگا، شرک کی طرف اس کا ذہن نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ امید ہے کہ آپ بہت ساری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آگے پھر بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کہ انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا تو اور حیران ہوئی۔ قالت انا یکون لی غلام، بولی کہ میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر ولم اکم بغیا، کہ کیونکہ کہتی ہیں کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا حالانکہ مجھے کسی مرد نے ابھی تک چھوا نہیں، ولم اکو بغیاً اور نہ میں بدکار ہوں۔ یعنی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آج سے پہلے کسی مرد نے چھوا ہو کہ اس وہ مطلب پھر وہ بچے کے لیے وسیلہ بن جائے، اور نہ میں کوئی بری سوچ رکھتی ہوں کہ اب آئندہ میں ایسا کوئی عمل کر لوں اور پھر میرے ہاں کوئی اولاد ہو جائے۔ تو واقعی ایک پاک دامن با عصمت عورت ہو، بالکل متقیہ ہو، پرہیزگار خاتون ہو، اور اسے کہا جائے کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا بغیر باپ کے پیدا ہوگا، تو وہ کیسے لوگوں کو مطمئن کرے گی، کس طریقے سے وہ لوگوں کو بتائے گی؟ یہ تمام خدشات، یہ تمام فکریں آپ پر مسلط ہو گئیں۔ قولا کذالکی، حضرت جبریل نے فرمایا کہ معاملہ اسی طرح ہے، یعنی ایسے ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بغیر باپ کے بچہ عطا فرمائے گا۔ قال ربک ہوا علیہ حین، آپ کے رب نے فرمایا، جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے فرمایا کہ وہ مجھ پر بالکل آسان ہے، یعنی بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا میرے لیے بالکل آسان ہے۔ اور اس کی نظیر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، تو جو رب بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ صرف بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر کیوں نہ ہوگا جبکہ ماں موجود۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ معاملہ مجھ پر بالکل آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہم جو معاملہ کریں گے اس لیے کہ ہم اس بچے کو بنا دیں گے لوگوں کے لیے ایک عظیم نشانی، یعنی اللہ کی نشانی، کہ اللہ تعالیٰ کیسا قادر مطلق ہے کہ بغیر باپ کے اس نے بیٹا پیدا فرما دیا۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگا وہ بچہ ان لوگوں پر کہ جو ایمان لے کر آئیں گے، اس کی پیروی کریں گے، ان کے لیے وہ باعث رحمت ہوں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ جو ہے اس کا تو فیصلہ ہو چکا، یعنی آپ جواب میں کوئی بھی دلیل دیں، کوئی بھی خدشات کے اظہار کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ اظہار قدرت تو ہوگا ہی ہوگا، لہذا اب آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ فَحَمَلَتْهُ، تو پھر وہ اس بچے سے حاملہ ہو گئیں۔ مفسرین فرماتے ہیں، جو مورخین نے لکھا ہے، تاریخ میں یہ تمام باتیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں، کہ اس مکالمے کے بعد جبریل امین نے بحکم الہی ان کی آستین میں یا ان کے دامن میں یا ان کے چہرے پر یا گریبان پر ایک پھونک ماری، اور صرف اس پھونک کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں، پھونک مارنے سے کوئی حاملہ نہیں ہوتا، پھونک کوئی بچہ تو نہیں پیدا کر دیتی، لیکن ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک پھونک کے ذریعے بھی کسی کو حاملہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ عظیم قدرت والا ہے، لہذا یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں۔ اس لیے بعض لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، پانی پہ دم کیا اور یہ کچھ پلا دیا، اس سے کیسے شفا ہو جائے گی، پھونک میں اتنا اثر کہاں سے آ گیا؟ واقعی پھونک میں اثر نہیں ہے، اثر ڈالنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پھونک میں اثر پیدا کر دے تو ایسی برکات ہے کہ اس پانی کو پئیں، دم کیے ہوئے پانی کو پی لے تو شفا حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک پھونک کے اندر، ایک مخلوق کی پھونک کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی برکت پیدا فرما دے کہ اس سے وہ کام ظہور پذیر ہو جائیں کہ جو بالکل عقل میں آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اصل میں وہ تاثیر پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ مخلوق نہیں۔ تو یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، لہذا کہ جب کسی بزرگ کی طرف اس طرح کرامت کی نسبت کر دیتے ہیں فلاں بزرگ نے اس طرح کیا تو کھجوریں ہاتھ میں آ گئیں، اس طرح اشارہ کیا تو چیز سونے کی بن گئی۔ تو بعض لوگ ان کرامات کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ہمارے سامنے کوئی کرامت دکھائیے۔ یہ وہ ویسا ہی مطالبہ ہے جیسے کفار کیا کرتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ جو اس طرح مطالبہ کر رہا وہ کافر بھی ہو گیا، لیکن مشابہت سے ایک نظر آتی ہے کہ وہ کفار بھی انبیاء علیہ السلام سے اسی قسم کی الٹی سیدھی چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں تو ذرا یوں کر کے بتائیے، ذرا یوں کر کے بتائیے۔ تسلیم کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف سامنے والے کو زچ کرنا، خاموش کرنا، یا اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم حق بجانب ہیں، آپ نے کر کے دکھایا، کر کے دکھائیں تو ہم ایسے ہو جائیں، ہم ایمان لے آئیں۔ تو اسی طرح بعض لوگ کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح خلاف عادت کام ہو جائیں۔ دیکھیے قرآن خود بیان فرما رہا ہے کہ حضرت جبریل امین نے پھونک ماری اور وہ حاملہ ہو گئی۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے خلاف عادت کام کا صدور ہو سکتا ہے۔ اور ابھی آگے پھر مزید آئے گا، خود بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا تذکرہ یہاں پر آئے گا۔ کرامت اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی ولی سے صدور پذیر ہو اور خلاف عادت کام ہو، ایسا کہ عقل اس کو تسلیم نہ کرے کیسے ہو گیا، اور کسی ولی سے صدور پذیر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر نبی سے صدور پذیر ہو اسی کا نام معجزہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت جبریل امین نے ایک پھونک ماری، اس پھونک میں اللہ نے اثر پیدا فرمایا، اللہ کے حکم سے وہ پھونک تھی تو وہ عام پھونک نہ رہی۔ پھونکوں کے اندر فرق ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے دی گئی تاثیر کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بغیر تاثیر کی ہوتی ہے۔ آپ لاکھیں پھونک مارتے رہیں کسی کو حمل نہیں ٹھہرے گا، آپ لاکھ پھونک مارتے رہیں کسی پانی میں شفا پیدا نہیں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اذن عطا فرما دے، حکم عطا فرما دے، اس کی مرضی ہو، مشیت ہو، تو پھر بالکل تمام کام ہو جاتے۔ تو فحملتہ، تو وہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے سے حاملہ ہو گئیں۔ فانتبذت بہ مقانا قصیا، پھر وہ اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئیں۔ تو اب بڑی گھبرائیں، وہ جا کے فوراً کسی دوسرے کنارے پہ چلی گئیں، حاملہ ایک دم، اور 13 سال کی بچی ہو یا 10 سال کی، ایک روایت کے مطابق بچی ہو اور وہ حاملہ ہو جائے تو اس کے لیے یقینی سے بات ہے بالکل ایک نیا تجربہ ہے، اور اس کے لیے مطلب ایک انتہائی حیرت انگیز بات۔ اور پھر اتنی چھوٹی بچی، پھر پاکیزہ خاندان، اگرچہ تمام معاملہ اللہ کی طرف سے ہے تھا اور آپ نے جان بھی لیا تھا، لیکن بہرحال ایک خدشے تو ہوتے ہیں کہ اب لوگوں کے سامنے جاؤں گی، کیسے جواب دوں گی، کیا معاملہ ہوگا، کس طریقے سے لوگ مجھ سے مطمئن ہوں گے۔ تو یہاں مفسرین نے بات بیان فرمائی کہ آپ کے کزن تھے یوسف نجار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک پرہیزگار متقی تھے، انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ آپ حاملہ ہوئی ہیں، تو وہ آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ اب تھے بڑے متقی پرہیزگار، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی جانتے تھے، یہ بڑی متقیہ ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ عبادت گاہ سے باہر ہی نہیں آتی ہیں، اپنے تنہائی میں رہتی ہیں، کسی غیر محرم سے آپ کا رابطہ نہیں ہے۔ تو اب وہ بیچارے بڑے تذبذب کے عالم میں کہ کیا معاملہ ہے، جب اس کی پاکیزگی کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اس نے کوئی برائی نہیں کی، لیکن اس کے حاملہ ہونے کو دیکھتا ہوں تو واضح طور پر برائی محسوس ہوتی ہے۔ آخر ایک دن وہ ہمت کر کے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کچھ مکالمات کیے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔